بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والصحابة أجمعين ورضي الله تعالى عن إمام العارفين أبي الفيض العباس أحمد تجاني الخلفاء المهتدين وعلى طريقة الفائزين فصل سوسن نوبي الشرك في العبادة الشرك بوكالة في العبادة تجام يالك من هو أمان دار الشرك بوكالة في العبادة تجام يالك فهو مم أسهل موغن يوم من هذا الشرك بوكالة بيه موي بوكالة بنجك بولة بس بوكالة يوم دان وخ يدكي موي نصراني دف موي جو أك par exemple داك دمبي ملو يالي voilà أك ني يالا par exemple أك كم يكي دف دار قدر ييك ñi ci dess ñi jaamu tak tak yek yoy voilà mais nak nek ci bir jaamu yalla ji bokkale ci mune mom mo gëna yom nak bokkale be bu mu waxon sank wa akhaf amran mo gëna woyof bir fa innahu nak mom yasduru day tukke day genné mi man di tukke ci nga xamné ya taqilu dafa fas amnahu li wër li mbir te mbir moy la ilaha amul ben bur bo xamné yello nañu jaamu ko te jaamu ko jarna jarri ñak jaamu koy lore illa allah kulul yalla wa annahu takat mom la ya lu yer bu wor moy la ya dur lor wala ya fa wata du jarign wala ya wata du joxe wala ya nawata du xane illa allah kulul yalla wa annahu talimbirte mbir moy la ilaha amul ben bur bu yello ñu jamu ko ghayruhu kulul mom wala rabbati amul kenn ko xamne mom mom minde fi sak len si wa kulul mom wala kin way nak la yukhlisu allah du manam du ikhlas du selal lal yalla fi muamalatihi ci jeufante gimi jeufnante ak mom wo wodi yati ci adjamu dum ko jam balli fi nek kay wa ya'malu day jeuf li hadd nafsihi ngir ciiri bopom taratan leg leg wala tarabi dunya leg leg mu jeuf tamit ngir sakku aduna tar wa taratan leg leg wala tarabi rifati ak ngir sakku ak yekiti ko wal manziratu ak waccu way wal jahi ak daraja indal khalq fi bindi fi taratan leg leg wa wa man min amalihi bok na ci jeufami ha wa sa'ihi ak tionam bi nasibul akthir wala nafsihi ñel nako itam bakkanam wa hazzuhu ak cërum nasibul akthir manam ak chance yu muy nara am nasibul akthir tam wala shaytan ñel na shaytan tamit nasibul akthir walil khalqi ñel na minde fi tamit nasibun ak cieur wa hada te gis nga li mo la wax bokalu xetu bokalu bi halu akthar nas moy halu li upp ci nit ñi wa huwa te mom ashirku moy bokalu lede bi nga xamne qala waxna fi ci mbiru shirk bobé mbiru bokalu bobé waxna ci annabi yenenti bi sallallahu alayhi wa salam fi ma rawahu ci nga xamantene non lako solo ibn hibban rahimahullah nahban fi sahihihi ci sahiham الشرك بوكاله في هذه الامه تي ميل خيت اخفا مو غنا ويف من مو غنا نبو من دبي بن نملا تي دوكتي خوروندم بلنتام قالو ني نكو كيف انا كون نكا نجو لا ني موتي من موتي موم يا رسول الله يا رنت يالله بيو ندوال يالله بي صلى الله عليه وسلم قال من قل وخال ني del wax ñaan gi allahumma inni a'udhu bika an ashrik an a ushrik bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam allahumma yubur yalla mi ci tur yu mag yek ma lay yekati ku inni nak man sa jambu doyli bi a'udhu ma ngi sakku muslu bika ci yow di jaar ci yow an ushrika ci ma lay bokku ci may bokkale bika ci yow wa ana a'lam fek ma ngi koy xam wa astaghfiruka wa ma ngi sakku ci yow ak jeegal lima la a'lam ci li nga xamantene xamuma hadith bobu nak muhaqqiq bi neena manam gisuko ci sahih ibn hibban wa muy ci sahihul muy ci adabul mufrad bu imam bukhari rahmalahu ci ñettelu haditham bi farriya'u ngistal nak mom kulluhu shirku lepp bokale la qala wahna ta'ala suñu borom bu kay bi neena قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة الكهف موي آية بو مجي 110 آية قل وخال ني انما لام بدس موي انا من كات بشر نيت لا مثلكم بو ملني يين نيت لا كوم يين waye amna luñu wutale de yuha dañu wax yu dañu yenke wal ila ye jeme ci man dañu reveler inma anna anma liñ mo yenke wal moy liñ mo reveler moy li rek sans message yef li la ëmb anma li moy li mbir te mbir li wër bu wër moy len rek am moy ilahukum seen bur bi ngeen xamé mom lañu wara jaamu ilahun wahidun ben bur rek la mom moy ki yelo ñu jaamu ko faman kana kep ko xamne nek nga yar juuli yaakar liqa rabbih ci dajje ak borom bi subhanahu wa ta'ala te bo dajje ak mom manam kep ko xam tane xam nga ni da nga dajje ak yalla yar ju fof lol la tek wala manam xam nga ni da nga dajje ak yalla wala bok bo dajje ak mom beug nga sang senum dajje neex fal ya'mal ko ko kat ney jef amalan saliha jef ju sel wala yushrik tabu mu bokale bi ibadati rabbih ci jamu gimi jamu borom ahadan ke ahadan kenen moy ñaari condition yoy ñaari condition yoy moy tax juf ba bu jekk bi moy day depo day nek lu bax manam lu bax jëmi bopam mom ci jëmi bopam da wara bax juf bi wa moy mu depo sunna yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bis bu depo wul ak sunna yenen tibi sallallahu alayhi wasallam def jojo baxul ñaaral bu moy ginnaw ba jëf ju bax na moy na yene bi bax parce que bu yene bi baxul jëf ci bax na ni ci biti say ngay nax sa bop nan man ku bax la lu bax rek la def han nit ñi dila jay diwre ku bax la fekk da ngay jay sa bop kene dañ lay jay rek ngay jaye xu rek waaw han yene bi fekk sa yene mo selu ay manam limu nam muy imam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala di leral mana bobu mana bi ay amu muna ay limu ci nam moy kama annahu kama kem ni nga xamantene annahu li webbo wor moy ilahun mom bur yalla ilahun bur la bo xamantene wahidun ken rek la la ilaha amul ben bur bu yello ñu jaamu ko ci deug ci waxu kudul mom fakadhalika niki nonu yambahi nonu la yellowe an takuna ci mu nek al ibadatu jamu gi laho ñel kum wax do mom ken fakama kem ni nga xamantene tafarrada non la ciapa cholli wo non la nekke ken rek nek ciapa cholli bil ilahiyati ci yello ñu jamu ko yajibu niki nonu la ware an yafrada ci ñu wetal ko ñu ciap ñu wetal ko bil ubudiyati ci diko jamu mom kesse kon nak mu ne legi nak mu ne lolu ben la fal amalu salih jëf ji nga xamantene moy jëf ju yiw ji jëf ju bax ji huwa moy jëf jo xamantene al khali dafa deñ mucc min ar riya ci ngistal al muqayyad waye ba para nek tam lox na dañ ko teunk bi sunnati ci sunna wa kana motax nek nekkon na min du'a ci ñaanu umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhu mu daf daan wax nan allahumma ja'al amali kulluhu salihan waj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahad fihi shay'a allahumma yubur yalla mitri mag yek nalay yekati ko yek ij'al yalla nga def amali sama def ji kulluhu mom yek salihan mu nek lu sel lu bax waj'alhu te nga def ko sama def yi tamit liwaj khalisan muy luma selal ci sama xol liwajhika ngir sa jëm kesse wa la taj'al te bul def say an dara li ahd ñeel kenn fi ci jëf jojo bul ci jox buma ci boole keneen na yow rek tax waye nak wa hadha shirku kon gis nga bi le bokale bi fil ibadati ci jaamu gi yabtulu day yaq thawab al amali yoolu jëf ji waqat leg sax yuaqabu def nu mbugal ali ci mom ci kawam iza kana bu fekenteene nek na al amlu jef ji wajiban dil war fa innahu ndax kat mom gistal gogu yanziluhu dakoy wacce day wacce jef ji manzilata man waccew day wacce nit ki manzilata man waccu wayu ki nga xamne lam ya'mal jeful fa yu'aqabu bu ko defey ñumbugal ko ala tarkil amri ci bayyi ndigal fa innallaha lib wer bor moy suñu bor bur yalla subhanahu tuduna ma ak sel ngam gatcha ngalla ma mom inma li ambades moy amara dafa digal bi ibadatihi ci jamu ibadatan ak jamu go xamne khalisatan dañ ko koy selal ak wallahu waxna bur yalla daf ne ta'ala kawen mom borom subhanahu wa ta'ala dafa waxne wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa ci suratul bayyinatu juromelu aya bi muné wa ma umiru digaluñu len illa lul len rek moy liya'budu nañu jaamu dal allaha bur yalla mukhlisina ñu selalal ko lahu ñeel ko ad-dinu jafi hunafa jeng wuul lepp lo xamantene baaxul faman lam yukhlis kon nak muné faman lam yukhlis kep ko xamantene selalul ci xolam lillah ngir jëm ci ngir yalla kefe fi ibadatihi ci jaamom gi lam yaf'al deful ma amara bihi defagul batay ma umira bihi liñ ko digal bal li fi nek sax alladhi li nga xamne ata bihi mom la dikke shay'un bir la mo xamne ghayrul ladhi wutek li nga xamne umira bihi mom lañ ko digalon fala yasah kon nak lola du wer wala yuqbalu te deful nak minhu tukke ci mom def ko ko nangul aussi wa yaqulu bu ko defé nak muy wax allah bur yalla ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ci hadith bo xamantene imam muslim rahimahullah ta'ala solo nak hadith numero 2985 muy hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu munay yanabi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax hadith ne suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ci hadith qudsi neena ana man yalla man sen borom aghna shuraka doyluna wol bokalay bokal man aghna shuraka dolle doylona ci bokalay ngeen may an shirk ci wolif bokalay manam yeen ñi may bokal liñ may bokalel man doyluna wolif lool manam man sama richesse ëppuna ëppante nak may am kenn ku may bokal ak dara fa man amila kep ko xamne jëf nga amalan ak jëf ashraka bo xamne dafa bokalé may and ak man fi ci jëf jojo xeyri kenen ku dul man wala lenen ludul man fo woko kat jëfum jojo lil ladhi ashraka bayena ko ki nga xamantene mom la bokalel bi ci mom wa ana minhu bariun te man dañ na ta bas ak ci wetch wa hadha ash-shirk bobu le bokale yanqasimu dafa khajalo ila maghfurin ci ba ci bokale go xamne dañ koy jéggelé waxa ra maghfurin ak buñdul jéggelé niki nonu dafa khajalo akbar ci jëf ci bokale gu mak wa asghar ak bu ndaw wan naw'ul awwal khair gu ñëk gi nak te moy biñuy jégg hein buñuy jéggelé manam bu mak bek bu ndaw bi biñuy jéggelé buñdul jéggelé moy xaj bu ñëk bi yeen saxi mu yeen qasimu dafa xajalo ila kabirin ci bu mak wa akbar ak bu gëna mak ila kabirin wa akbar wa walaysati amul shay'un dara minhu ci bobu xet bu yu makki bokale yu makki amul benn bo xamantene maghfuran def nako jigeele wa faminhu te ci mom bokku na ci yoy ashirk billahi di bokal ak yalla fil mahabbati ci tofel wa ta'zim ak magal fa an te lolou mi ngi amé ci ne yuhibbu day sop makhluqan ak mindeef kama yuhibbu allah kenn mu soppe yalla fa hadha ngeli min ashirk bok na ci bokal alladhi bi nga xamne la yaghfiruhu allah yalla du ko jegalé wa huwa te moy ashirk alladhi bokal bi nga xamne qala waxna subhanahu tudna ma sel nga ci sama borom jalla jalaluhu fi ci bobu xetu bokale mu ne ci suratul baqara aya 165 wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah wa minan nas amna ci nit ñi man ko xamantene wala ñu wax ko xamantene yattakhidhu day jappe min dunillahi te bayyi fi yalla andadan yeneeni dend day wutal yalla ay dend yuhibbunahum yo xamne dañ leen di sopp ka hubbillahi kem ni ñu soppe yalla wala min dunillahi ci ñu gëna tuuti yalla wala ñu bokku tak yalla ñaar yëpp dañ mëna wa ñëpp mëna ko fil wa dañuy sopp nonu dañuy sopp ñooñu ñuy sopp comme li ñu soppee yàlla. Alors que ñoo gën a tuuti yàlla. Waaw. Wala ñeneen ñu bokk la. Ñu bokk la yàlla. Walladina amanu waay gars yi nga xam ne ñoom dañoo gëm yàlla ñoom kaay ma wax la asad dañoo gën a tarle xubban cofeel ni lillahi ñeel bur yàlla subhanahu wa taala. Waaw koo xam ne daay sopp mbindi fi comme ni muy soppee yàlla ku mën a doon rek wala lu mën a doon waaw la waa joo xam man bu dul woon sëriñ diw du ma exist du ma sama dund du am raison d'être. Waaw man ndax man moom moo tax may def lu may def yëpp waaw ah oui non bu ba pare li ci gën a garaaw mooy daal ni lu woon kooku te comme kooku nit ku ñuul la sëriñ ma korantoon moom boo moytu sax du gëmati yàlla parce que kon day xam ne nit ñu ñuul ñoom ils sont bani subhanallah. Subhanallah yàlla nañu yàlla sàmm c'est trop grave yàlla nañu yàlla sàmm kon kay kon ñu def si ñu yëpp moom ah waaw mooy ñi def si ñu ñëpp amul kenn ku ci am benn cër ci yàlla jarul sharaa waaw loolu jarul commentaire ak yeneen sax ñooy gën a garaaw lool ba pare nag li ci gën a garaaw mu ne Bilal xam nga Bilal a ngi fi mais dañ koy fàtte mais Bilal même Bilal kan moo fàtte Bilal kan moo mën a nekk ci àdduna bi fàtte Bilal non Bilal Turquie sax ni ñu koy tudd di Turquie eh non mais fii jàkk yu bëri da nga gis masjidu Bilal lañ ko tudde waa kay ak nit ñi tudd Bilal ci naar yi ak ñoo bari ñu bari lañ non non ba pare sax mais bu moom rek fa ñuuloon ci saxaba yi sax non et en plus yooyu dafa amul solo sax bi dama am mais sa xam lu ma digul kii oustad am ku nekkoon rajo doon woy Bilal amul ay tourne oustad Aliou Sall di kaas rek manam ku waaye dafa woo ca rajo noon gis ngi Bilal mu amul benn tourne mais yow lu tax tuddee woo ko yow lu tax amoo doom xanaa bu tuddee ko yow am utal doom tuddee ko moo doon tuddee ko yow bi Bilal ci ay naar ak ab bari waaw mais non mais même loolu dafa amul solo sax mais c'est ça le loolu sax dafa important wul du tout ay kii nit ñu ñuul fii nit ñu sëriñ bi nga wax fii ci xam nga daal gis nga li du ma xam nga rek yàlla na mais loolu benn la ci façon yi am na yeneen waaw ñoo xamante ne ñoom yàlla jarulu leen dara waaw keneen waaw fii balaa dara màgg ci ñoom daal ñoom daal bala ñoo julli sëriñ bi ne wala nit ñi di julli ñu jógandoo ñu doog a julli waaw parce que ñoom ñii lañuy bañ ñu mere leen mais bañ ñu yàlla mere leen ak yu mel noonu ak yeneen ak ñeneen ak ñeneen donte yooyu tamit ay dëgg la quoi mënuñu dugal yëpp ci même classe bi waaw wa qaala wax na ashaabu haada shirk ñooñu bi la bokkaale li alihatihim ñeel seen yàlla ya ñuy jaamu waqat te kat dëgg jamaatuhum danan dajale na leen aljaxiimu sawar ak jaxiim bay tàkk ñoom lan la ñuy wax tallahi in kunna la fi dalalin mubin id nusawwikum bi rabbil aalamin tu suratu shuara ay 97 ak 98 mu ne tallahi gin nañ ci yàlla ne in kunna ñun kat li wér bu wër mooy dañoo nekkoon la fi dalalin mubin ab gin naa ni nekkoon nañ ci biir dalalin ak cànkute mubin bu bir in bi day dëgëral in kunna voilà du condition quoi d' accord is jamono ji nga xamante ne nusawwikum ñi ngi leen doon yamale bi rabbil aalamin ci borom bindi fi wa maaluumun te li ñu xam annahum ne kat ñoom masawwawhum yamalewuñu woon seen ñiñ doon bokkaaleel bihi ci moom borom bi subhaanahu tudd na ma sell ngam fil xalqi ci bind gi mu bind mbindee fi waxuñu ne woon ñooñu ñoo bind mbindee fi war risqi ni ki noonu yamalewuñu woon ak yàlla ak ñooña ci wërsëgal gi muy wërsëgal wal imaatati ak ray gi muy ray wal ixyaai ak dundal gi muy dundal wal mulki ak guur wal qudrati ak kàttanam wa innama li am ba des mooy sawwawhum dañoo yamale woon bii ci yàlla ak ñooñee fil xubbi ci cofeel wa taalluhi ak jàppeleen ko mu yàlla wal xudui ak damm wa tadalluli ak toroxlu lahum ñeel leen fofu loolu la ñamale won voilà wa hadati loolu nak ghayatul jahl moy dayuk reer wa zulmi ak toj fa kayfa ana naka yu sawa lañu yamale ak aturabu suuf bi rabbil arbab ci borom minde fi ci borom borom buri wa kayfa ana naka yu sawa lañu yamale ak al abid jam bi nga xamne dañ ko mom bu gëna suufé ci jam bi bi malikur riqab ci ki nga xamantene mom mom loosi manam mom jam bi wa kayfa ana naka yu sawa lañu yamale ak al faqir aji ñak ji nga xamantene mom bizzat ci jëmum rek da ak da'ifu manam dafa ñak ci jëmum ak da'ifu bizzat dafa niw doole dafa han ci ci wala ci jëmum rek man par essence dafa ñak amul dara par essence aussi dafa niw doole al ajiz aji lot man dafa incapable wa incompétent bizzat ci jëmum jëppofu la important kesse mo dess al muhtaj nga xamne mom dafa am aajo yu bare bizzat ci jëmum bopam muhtaj wa wa alladhi ki nga xamne laysa la ho ñeeluko min zaati ci jëmmi bopam illa al adam lulul ak ñak ana nan lañu yamale ki melo yeb bil ghina ci ki nga xamantene manam mom bil ghani ci ki nga xamantene mom moy ki am ki womal bi zaati ci jëmmi bopam al qadir ki am aji am katan zaati ci jëmmi bopam alladhi ki nga xamne ghinahu ak komam wa qudratu ak katanam wa mulkuhu ak nguram wajudu akuk tabem wa ihsanuhu akuk rafetalam wa ilmuhu akuk kham kham wa rahmatuhu akuk yermandem wa kamaluhu akuk matam al mutlaq buñu dagn ko joyal manam dafa absolu at tam dafa mat seuk te lolou min lawazim zatihi dafa bok ci li takko ak jëmmi bopam ak nek nekam muno imaginer yalla sanga xamni ni la mel nan lañ mëna yamale ñaare fa ayu zulmun anaban ton aqbah mo gëna bon min hadha ci bi wa ayu hukmin anaban ate ashad mo gëna tar jawran ak jeng min wuti li haythu adala bi nga xamantene dañoo jeng dañoo jup dañoo jeng dañoo passer a côté hein man wala bok dañoy yamale ada dañoy yamale man la ki nga xamantene amul adalun laho kumuy yamalol bi xalqi ci minde fami kama qala kem ni nga xamne nonu lako waxe mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ta'ala kawenam mune alham mune ci suratul an'am ci ayu bu ñeuk ba alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد مبولم قاج تانتي الحمد دغ تانت الحمد تانت غي سما بروم سبحانه وتعالى سانتون بوبوم لاتا موي بن مندي في ناخ خامني بوندي في منو نيوكو ماتالال اك تانتام الحمد دغ تانت غيغا خامني مو لامبو مبولم قاج تانتي لله اجي صح لا نيل بور يالا الذي ميغا خامني خلق مو بين السماوات والسمان والارض اكسوسي وجعل تم مو ديف تاميت الظلمات لندمي والنور اك لير ثم توب نك الذين غايغا خامني كفروا نيوم دانيو ويد لا اوليي ني سانت يالله سبحانه وتعالى تي ويتالل كو باك كو كاج كو سخالال كو مولن نلو ماتي نيوم دي يعدلون دانيي يامل بي ربي سي سن بوروم دنجكو يامل كينن ah kon nak fa adlul mushrik yamale gi nga xamantene mom la aji bokale gi han yamale man ki nga xamantene khalaqa mo bind as-samawati asmani wal ardi ak sufi waja'alati koku ci jëmmi bopam moy suñu borom subhanahu wa ta'ala mo def adh-dhulumat lëndëm yi war nur ak leeri mo len bind mo len fi indi mo len amal lu leer moma lu lëndëm moma ana nan la bokale kat bi yamale gi mu yamale bur yalla bobu subhanahu wa ta'ala bi man ci ki nga xamantene la yamliku momul li nafsihi ñeel bopam manalul bopam wala li khayrihi du caga ñeel kenen kat misqala zarratin lu wara tolok zarra fi sama manam atom fi samawati ci asmani wala fil ardi lu tagge ci fus fa yalahu yimuna ci man ki nga xamantene wa yimuna ci mom wa min ha min adl ci yamale go xamantene tadammana dafa lambo ak baram zulm gën ja maggi togn wa ak baxo ak gën ja ñaawi togn gën ja boni togn wa deng ah legi mi ngi dugg ci benen parti fasl benen fasl fasl bi nak bok na ci fasl yi nga xamne mom masala yi nimu ko traité daf ci wouté jamaahiru ahlus sunnah wal jamaa té lolu dinañ ko gis insha allah taala buñ ko buñu jallé fasl bi ba paré dañuy wax exactement limu wax mais buñ ko jallé dinañ ci def ben ta'liq insha allah dinañ ci def ben commentaire bu ndaw insha allah voilà deng mune faflu lili tekantel ay masala la moy 70e bi ashirku billahi bokale ci yalla fil af'al ci jef yi wal aqwal ak wax yi mune wayatbi'u tadad wayatba'u top na hada ashirku bokale bi ñu jotta tuddu ashirku bihi diko bokale mom subhanahu gatti ngallama mom fil aqwal ci wax yi wal af'al ak jef yi wal iradat ak nam nam yi wal niyyat ak yini manam nit ñi di wax ba ñu jef ba ñi am lu ñu bëgg di a volonté bu ñu am wala ñu yéene bokkale ci yalla nak mune nak fa shirku bokkale fil af'ali ci jëfi ka sujudi mi ngi melni sujud li ghayrihi ñel keneen wa tawaf ak bi tawaf bi ghayri baytihi ci benen neek bu bokut ak neegam mom yalla wa khalqur ra'si ak wa bop rabu di yatan diko jam def jamu yal diko jamu waqdu an ak torox lo li ghayrihi ñel keneen wa taqbilul ahjar ak fun khair ghayr al hajar al aswad bokut ak khairu han hajarul aswad moy pierre noir bu ci makka wa taqbilul qubur ak fun bameli wastilamha ak manam di wom